อาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นขันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในขณะปฏิสนธิที่เป็นอเหตุกะในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นณอารามณปัจจัยเป็นต้น 6. สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขันธะเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธะเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นขันธะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญัสสัตตพรหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขันธะและที่ไม่เป็นขันธะเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในวงเล็บย่อเพราะณอธิปติปัจจัยมี9วาระเพราะณอนันตรปัจจัยมี3วาระเพราะณสมานันตรปัจจัยมี3วาระเพราะณอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระเพราะณอุปนิสสยปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น 7. สภาวธรรมที่เป็นขันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขันธะเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอภิชฌากายขันธะอาศัยอิทธังสัจจาภินิเวสกายขันธะเกิดขึ้นอิทังสัจจาภินิเวสกายขันธะอาศัยอภิชฌากายขันธะเกิดขึ้นในวงเล็บในอรูปาวจรภูมิไม่มีสีหลับสีลัพพตปรามาสพึงเพิ่มเป็น9วาระอย่างนี้เพราะณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระเพราะณอาเสวนปัจจัยมี9วาระเพราะณกรรมปัจจัยมี3วาระเพราะณวิปากปัจจัยมี9วาระเพราะณอาหารปัจจัยมี1วาระเพราะณอินทรียปัจจัยมี1วาระเพราะนัชฌานปัจจัยมี1วาระเพราะนมัคคปัจจัยมี1วาระเพราะนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระเพราะนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระเพราะโนนัตถิปัจจัยมี3วาระเพราะโนวิคตปัจจัยมี3วาระ2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวานสุทธนัยนาเหตุปัจจัยมี1วาระนาอารามณปัจจัยมี3วาระนาอธิปติปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระนาสมานันตรปัจจัยมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสสยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระ3ปัจจญานุโลมปัจจนียะ9นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อพึงนับอย่างนี้ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 10. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระละ

ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นคันธะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะทำขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 15. ในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยมีสามวาระนาทิปติปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 16. นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระละโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระ4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 17. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจยวานนั่นเองพึงเพิ่มสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเป็น9วาระไม่มีรูป 26. คันธาทุกกะ 7.ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควาน เหตุปัจจัย 18. สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์คันธะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย19. สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์คันธะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย 20.สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์คันธะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย 21. สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภคันธะคันธะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภคันธะขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภคันธะขันธ์

สหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกามปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกามปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยกามปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกามปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยกามปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์คันธะและจิตตสมุทฐานรูปโดยกามปัจจัยวิปากปัจจัยเป็นต้น32สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัย33สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันธะโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันธะและสัมปยุตตขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่ออธิปัจจัย34สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่คันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาล35สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่คันธะโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันธะโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามคันธะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละอาทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นคันธะและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นอาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันธะและสัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัย36สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่สีลัพพตปรามาสกายคันธะและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่อภิชฌากายคันธะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักนัยสหชาตะได้แก่สีลัพพตปรามาสกายคันธะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อภิชฌากายคันธะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักนัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะและคันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสหชาตะได้แก่คันธะและทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่คันธะและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะและกวริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะและสีลัพพตปรามาสกายคันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามอภิชฌากายคันธะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสหชาตะได้แก่สีลัพพตปรามาสกายคันธะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อภิชฌากายคันธะและสัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักนัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 37. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอติปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน 38สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะ เป็นปัจจัยแก่ตภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่ตภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัย39สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่ตภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย40สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 41. นเหตุปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและ9วาระโนอวิคคตปัจจัยมี9วาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 42. นอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระละนสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระนมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 43. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมให้บริบูรณ์อวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระคันธทุกกะจบ27คันธนียทุกกะ 1-7 วาระสัตตกนัย44สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์ของคันธะในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงจำแนกเหมือนโลกิยทุกกะในจูรันตรทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันคันธานิยทุกกะจบ